mexicaner med sombrero. En lille mexicaner med sombrero. En lille mexicaner med sombrero. Han boede i et lille hus af træ. Der var engang en lille mexicaner, der boede i et lille hus af træ. Han dyrkede både mango og bananer, men tænk en dag, så sluttede han med det. Han købte sig en hest og en sombrero, og lavede sig en lasso af en snor. Om halsen hængte han en smuk ponchero. Han ville ikke blive hos sin mor. En lille mexicaner med sombrero. En lille mexicaner med sombrero. En lille mexicaner med sombrero. Han boede i et lille hus af træ. Han ville ud at hjælpe far Fernando at passe på de mange dyr, der var. Nu red var lille ven med sin sombrero og følte sig så stor og stærk som far. Men allerede op på formiddagen, så mærkede han, at noget i ham sved. Han blev så sær og underlig i maven, og noget i halsen ville ikke ned. En lille mexicaner med sombrero. En lille mexicaner med sombrero. En lille mexicaner med sombrero. Han boede i et lille hus af træ. Fornuften. Han troede, det gik godt alligevel. Så kastede han sin lasso op i luften, men lykken faldt om halsen på ham selv. Så græd den stakkels lille mexicaner. Han længtes efter hjemmet, det er klart. Lad mig så dyrke mango og bananer og blive hos min mor og have det rart. En lille mexicaner med sombrero. En lille mexicaner med